9, 12, 9, 8. Poezja w moim głosie. Ha. Jesteście gotowi? Otwórzcie głowy, czas na coś innego. Poważnie, gdy słyszę taki podkład jak ten, o jednym tylko myślę, nieważne jaki dzień. Wiesz, to składać gadki, składać słowa, składać teksty, zostawiać na papierze, tworzące całość kleksy. Daję głowę, to ta poezji szczypta w moich genach. Przy takiej kompozycji bieg myśli zmienia i zwalnia. Chcę tylko płynąć z tym pianinem. Zadowolenia uśmiech odwiedza moją minę. Znikają wszystkie więzy, pętające język, pomysły, idee snują się pomiędzy moimi słuchawkami. Jasne dla mnie się staje, że muzyka rzeczywiście łagodzi obyczaje. Płynę na jej falach, przemierzam jej przestrzenie. Szczęśliwy jestem będąc wyczulonym na jej brzmienie. To jak dym i babki i ludzie, tylko lepiej, mocniej i więcej. Tak to czuję. Taki podkład jak ten, komentarz zbędny. Sam tego posłuchaj, jaki bas, jakie bębny. I to jazzowe piano, sample cięty i gięty. Uwalnia styl, uwalnia słowa, uwalnia język. Taki podkład jak ten, komentarz zbędny. Sam tego posłuchaj, jaki bas, jakie bębny. I to jazzowe piano, sample cięty i gięty. Uwalnia styl, uwalnia słowa, uwalnia język. Gdzieś tu na pięciolinii, obok do i fa, obok uderzeń stopy i bębnów synkopy, gdzie brzmienia komponują się w poetycką nutę. Bujam się ja, w dłoni trzymam słów batutę. Mikrofon wykorzystuje magię momentu, łącząc się z wykonawcami akompaniamentu, pianistą sprzed kilkudziesięciu lat. Jazzowy klub i nocne sesje, cały jego świat. Tak jak dla mnie, scena, mikrofon, patefony i słowa, nimi daje mu szacunek za te tony. Dzięki nim ciągle żyję, choć zmieniła się epoka. Widzę go przy pianinie, w głębi mego oka. Opuszcza dłoni delikatnie, muska klawisze. Muzyka go unosi, tak jak mnie, kiedy piszę. Głosy przy stolikach milkną, zmieniając się w ciszę. Jestem tam na sali, wszystko tak dokładnie słyszę. Taki podkład jak ten, komentarz zbędny. Sam tego posłuchaj, jaki bas, jakie bębny. I to jazzowe piano, sample cięty i gięty. Uwalnia styl, uwalnia słowa, uwalnia język. Taki podkład jak ten, komentarz zbędny. Sam tego posłuchaj, jaki bas, jakie bębny. I to jazzowe piano, sample cięty i gięty. Uwalnia styl, uwalnia słowa, uwalnia język. Muzyka, wehikuł czasu i przestrzeni, ma moc, by wielką bluzę w smoking zmienić. Za dużych spodni luz, w elegancki kant, czy paskowe adidasy w obuwie wysokiej klasy. I ten niewielki pokój, w balową salę, samotne popołudnie, w pulsującą ludźmi galę. Wykwintne dania, pełne bąbelków szampany, w swingu wirze, dżentelmeni i damy. Przyćmione światła, ciche wyznania przy świecach, suknie długie aż do ziemi. Z wycięciem na plecach, uwodzicielski zapach i błyszczące klejnoty. Wtuleni mocno w siebie, dwóch bliskich ciał do tych, połączeni delikatnym legato tej melodii. Może już nie modni, ale ciągle w jej nutach. Kto, gdzie i kiedy uwiecznił te dźwięki? Nie wiem, ale jestem mu wdzięczny, wielkie dzięki.